ขอถือพุทธเป็นตายแต่เขาสงสัยว่าเอศาสนาผมเรียกผมเป็นแพทย์ปริญญาเอกหมาเขาเจ็บเขาป่วยเขาให้ผมฉีดยาให้มันตายทางศาสนาผมเขาถือว่าช่วยให้มันไปเกิดสวรรค์ไม่ต้องให้มันทรมานนานแล้วผมมาถือพุทธแล้วผมจะบาปไหมล่ะครับแล้วสิตอบอย่างไรโยมอาตมานั่งคิดจะตอบอย่างไรดีเนาะก็ได้ความคิดเหมือนว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนสมมติว่าคนนอนเจ็บทางโอ้ยโอ้ยอยู่ที่เตียงนอนโรงพยาบาลเขาจะค้อนตีหัวคุณพอใจไหมไม่พอใจครับเพราะอะไรผมยังไม่อยากตายเออหมาก็เหมือนกันแหละคุณฉีดยาให้มันตายมันก็บาปเหมือนกันเลิกเลิกตอนนั้นต่อไปจะไม่เอาขอถือศีลห้าตลอดชีวิตเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยคนนี้เลื่อมใสมากนี่ยานนี้ยานสามนะนี่เขาเรียกปีติปัสสัทธิความสุขแล้วศรัทธาต่อไปก็ศรัทธาก็มีความสุขก็ผ่านแล้วนี่ต่อไปความเพียรโอ้ยบางคนขยันไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกเดินกลางค่ำกลางคืนทีนี้ถ้าขยันเกินไปก็ไม่ได้มันอุปกิเลสเกิดแล้วมันขยันเกินเนี่ยมันโลภะได้โอกาสมันพุ่งไปนี่พองน้อยุบน้อกำหนดไม่ได้ก็นั่งน้อทุกน้อนั่งน้อน้อจะบังคับเอาไม่ได้เอ้าลุกขึ้นเดินเดินเดินไวๆสมาธิก็ไม่ได้ไม่ได้ปัจจุบันนี่มันระวังให้มากอย่างเนี้ยไม่ได้มันเกินกำหนดขยันไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเขาไม่ให้เร่งตอนนี้ง่วงก็นอนมีท่านองค์หนึ่งเป็นพระเดี๋ยวนี้ยังอยู่วัดธรรมธาตุนั่นแหละเมื่อเอ่ยชื่อจันทคุณเจ้าคณะวัดก็ทราบพอไปนั่งอยู่เดิมโอเลี้ยงเขาไปเอากาแฟเข้าไปจะให้ตาแข็งไม่ให้มันง่วงนอนแต่แล้วอัดบุหรี่กาพระจันทร์เข้าไปมันก็ตาแข็งที่นอนไม่หลับที่ตีเนี่ยนั่งไปก็นิมิตมาแล้วไปได้เสียงมากระซิบที่หูบ้างไปเดี๋ยวเห็นเป็นคนโน้นมาบ้างนั่งปั๊บมันไม่อยู่หรอกคนเนี้ยมันหนีหมดแล้วเพราะมันฟุ้งนี่ไม่ได้ปัจจุบันแล้วอย่างนี้อันตรายนั่งอยู่ดีๆเนี่ยโอ้ยโน่นในเผาในพินเอารถมาสนามหลวง32คันเจ้าท่านนั่งอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในวิหารน้อยนี่แหละทำอะไรล่ะปิดประตูไหมปิดแล้วเห็นได้ยังไงล่ะเงียบเอาเราเปิดประตูจูงแขนออกไปสนามหลวงเงียบก็ไม่พูดเลยเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกยานนี้มันเกิดมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเวลามันเกิดเรียกว่าสติมันเกินแล้วก็ความเพียรก็กล้านี่สติเกินนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วเพราะสติเกินก็ไม่ได้เป็นอุปกิเลสไปนึกถึงอดีตไปนึกถึงอนาคตทิ้งปัจจุบันจะแล้วตามโมติเขาดีนี้ก็เป็นอันตรายข้อที่8ยานนี่ยานมันเกิดได้นะเมื่อถึงตรงนี้แล้วบางทีนึกพิจารณาพองเป็นรูปจุบเป็นรูปรูปเป็นนามนี่อนิจจังนี่ทุกขังนี่อนัตตาโอ้พองนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังตาเนาะใจก็คิดไปเรื่อยจริงเนาะพระพุทธเจ้าเทศไว้สุญญโตโลกังโมคลาชะดูก่อนโมกขลาดเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิคือความจำเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ตอนนั้นพญามัจจุราชจะไม่ตามทันจริงแล้วเกินน้องแม่วิภาควิจารนี่เป็นปริยัติผสมปฏิบัติไม่เอาเป็นอดีตกับอนาคตทิ้งปัจจุบันใช้ไม่ได้แต่ถ้าธรรมดานี่ดีแต่ถ้าเข้ากรรมฐานแล้วมันไม่สูงมันอยู่ในยาน3ดีกว่านี้ยังมีคนโดยมากจะมาติดอยู่ในยานนี้นี่ข้อที่8ข้อที่9อุเบกขาพอนั่งไปพับใจมันสงบเงียบเวทนาก็ไม่ค่อยกวนพองยุบเบาลงบ่ลงหายไปเวลาใจเฉยนิ่งเวลาใจเข้าภวังค์สงบงบวุบลงไปอ้าวนั่งต่อไปอีกนี่อุเบกขาเป็นอุปกิเลสแล้วนิกันติทีเนี้ยข้อที่10แม้ได้ยินเขาว่าเขาเห็นอันนู้นเห็นอันนี้อยากจะเห็นกับเขาได้ยินเขาเล่าให้ฟังนั่งไปเห็นเทวดาก็อยากจะเห็นนั่งไปเห็นแสงสว่างก็อยากจะเห็นได้ยินเสียงกระซิบที่หูโอ้ยชอบใจพอใจคนอื่นไม่ได้ยินเราได้ยินเอาแล้วนี่ไปติดนี่เขาเรียกตัวกิเลสแท้ๆอุนิกันติเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิจางไม่ทันปัจจุบันจึงถือเป็นวิปัตตนูปิเลสตรงนี้ยากยานเนี่ยแก้ยากถ้ามันติดแล้วเนี่ยนี่แหละระหว่างเขตนี้สมถะเนี่ยมีอารมณ์สมถะทั้งหมดที่เรามานี้ยังไม่เข้าวิปัสสนาทีนี้ต่อไปบางคนมีนิมิตนั่งพบไปเห็นเทวดาแล้วมีเจ็ดคนหนึ่งไปนั่งอยู่บ้านโยมอาตมาวันนั้นโยมให้ไปช่วยสอบหน่อยเขาแก้อารมณ์ไม่เป็นพอนั่งไปนั่งไปเห็นเทวดาเห็นเทวดาเป็นไงอาตมาก็ซัก ทวดามันใส่แต่พวงอุบะว่างนั้นมันไม่ใส่เสื้อนะเทวดานางเทพธิดามันไม่ใส่เสื้อใส่แต่พวงอุบะนั่งไปเป็นไงเห็นแล้วประเดี๋ยวใส่พวงอุบะแล้วจะไปดูของดีเทวดาอ้าวหายไปแล้วเสียดายจังเลยหายไปแล้วแหมนี่เขาเรียกว่ายานหลอกใช่ไหมใจไปนึกไปเห็นรูปเทวดาเขาตั้งอยู่ตามที่ไหนใจก็วาดมโนภาพขึ้นมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นเห็นเทวดาที่จริงจิตมันสร้างขึ้นมานี่เขาเรียกนิมิตไปวันนี้ละมิตขึ้นมาอ้าวหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมานั่งกรรมฐานอาตมาเป็นไงหลวงพ่อวันนี้เห็นอะไรโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าเยอะจับมือถือแขนได้พูดกันได้คุยกันได้แหมนี่เกิดญาณนี้หลับตาจะเห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนพูดกันได้คุยกันได้นี่แหละเจริญสัมมาอรหังอ่ะดีแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดนี่เปลี่ยนนั้นอารมณ์สมถะจะเปลี่ยนวิปัสสนาต้องกำหนดเห็นหนอยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์เห็นหนอ8หนหายแสดงว่าสมาธิอ่อนอาจารย์ต้องทราบทำอย่างไรดีแล้วหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อกำหนดนะ8หนหายวันนี้เพิ่มกำหนดเพิ่ม2เพิ่มเดินโยกลม10นาทีหลวงพ่อครับวันแรกให้30นาทีเพิ่ม10นาทีเป็นเดิน40นั่ง40แก่อารมณ์ต่อบทเรียนให้เสร็จวันหลังไปสอบเป็นไงหลวงพ่อโอ้เห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนล่ะท่านรัดอกใส่สังฆติแล้วไปนั่งอยู่ศาลาหลวงพ่ออยู่ที่ไหนผมก็อยู่ศาลากับท่านนี่กรรมฐานรั่วไปเยอะแต่เราไม่ว่ารั่วไปเดี๋ยวจะเกิดเสียใจดีๆหลวงพ่อแต่เน้นตรงนี้นิดนึงให้หลวงพ่อกำหนดเห็นหนอเห็นหนอ7หนหายช้าไปสมาธิอ่อนสมถะนี่เขาไม่ได้เดินเขามีแต่นั่งพอเราให้เดินนึกว่าสมาธิพอไม่พอวันหลังเพิ่มอีก50เดิน50นั่ง50พอนั่งไปเพียงแล้วพ่อโอ้ยธรรมกายมาแล้วได้เวลาเข้ามาบ่อยๆดีหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่3เท่านั้นขาดมุกตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นสิขาคนมาหลาย10ปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนี่แหละยาน4นี่ขึ้นแล้วนี่เข้าเขตยาน4แล้วเห็นป่ะที่มันขาดมุกในยาน4ที่เห็นธรรมกายเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เห็นพระสงฆ์ตรงนี้เป็นญาณ3เขตสมถะพอยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์กำหนดเห็นหนอนี่ยกสู่วิปัสสนาหายวบเข้าเขตญาณ4ชัด 50% นี่สันตติขะนี่อนิจจังทุกขังตาชัด 50% เห็นอย่างนั้นนะนี่สำคัญตรงนี้ตั้งแต่นั้นเงียบเลยหลวงพ่อไม่พูดเลยเรื่องไอสมถะมันเป็นไงเงียบคล้ายๆแต่ก่อนนึกว่ามีเชือกเส้นเดียวนึกว่าถึงนิพพานแล้วธรรมกายน่ะมันดับได้นี่เหมือนเชือก2เส้นวัดกันได้แล้วไม่พูดเลยปฏิบัติจนกระทั่งได้ฟังเทศน์ลำดับญาณพร้อมกับแม่ในหลวงท่านผู้นี้2498มาปฏิบัตินะนี่ญาณ3นะนี่บางคนเห็นนิมิตบางคนเห็นงูโอ้บางคนเห็นเสือบางคนเห็นจระเข้มีมหาแสวงเกตประโยคเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติพอนั่งไปโอ้ยไอ้จระเข้อ้าปากนี่กลัวอุบาสิกาแนบต้องพาออกห้องกรรมฐานเนี่ยมหาแสวงเป็นประเรียนตอนนั้น5ประโยคเดี๋ยวนี้เขาได้7ประโยคเป็นพุ่มพานนี่มอมหลวงคุยเห็นงูพอนึกถึงงูโอ้ยงูใหญ่มันพาดให้ร้องสุดเสียงเลย2ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาไปเทศน์หรือก่อนเข้าพรรษานี่ไปเทศน์ที่วัดเมืองมางเทศน์ระดับญาณอย่างนี้ลูกศิษย์พระครูปลัดทองพระครูพัฒนาภิบาลเป็นโยมจีนเมื่อเป็นสาวเคยตีงูตาย2ตัวเวลามานั่งกรรมฐานเดี๋ยวนี้อายุ75ปีเป็นงูมาเลยร้องสุดเสียงพอนั่งไปงูมาด้วย2ตัวน่ะจะกัดร้องสุดเสียงเลยทํากรรมฐานไม่เคยได้ถ้าตายในขณะนั้นเป็นงูนะนั่นไม่เป็นงูก็ตกนรกอะไรนั่นขณะนั้นน่ะนี่เค้าเรียกนิมิตเนี่ยเวลาคนจะตายก็ปรากฏอย่างนี้นี่ญาณ3นะถ้ากำหนดหายไวขึ้นยัน4พอนอนแล้วถ้าหายวุบไปเลยเข้ายัน4อ้าวจบแล้วนะยานที่1ถึง3หมดแล้วโยมนี่เขตสมถะเนี่ยถึงตรงนี้แหละเรียกว่าวิสุทธิที่5ไปเรียกว่าอธิบายทีหลังต่อไปจะอธิบายยาน4นะนี่ตัววิปัสสนาเริ่มยาน4 4 5 6 7 8 9ตลอดไปเป็นวิปัสสนานี่เขตสมถะหยุดแค่นี้ถ้าใครนั่งเห็นแค่นี้อยู่ในเขตสมถะที่นี่วิปัสสนาทีนี้เรียกว่ายานที่4อุทยัพพยานอุทยะเกิดขึ้นวยะดับไปเห็นความเกิดและดับของรูปนามเป็นปัญญาขั้นที่4มีข้อสังเกต1เวลากำหนดนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าแสงสีต่างๆกำหนดเห็นน้องให้น้อหายไว3 6หนหายนี้เข้าเขตยาน4อ่อนๆ2เวทนากำหนดเจ็บน้องเจ็บน้องก็หายไว นี่เขาเกิดยานสี่นิมิตก็หายไวเวทนาก็หายไวถ้ากำหนดพองนอยุบนอพองยุบมันเบาลงลงหายวบลงไปเลยนี่ดีกันมากนี่เห็นอนิจจังชัดพองยุบเบาลงเมื่อพองยุบเบาลงนี่อนัตตาชัด 50% ถ้าพองยุบมันทีเข้าทีเข้าไวเข้าขาดวบลงไปนี่เห็นอนิจจังชัด 50% ถ้ากำหนดพองยุบแน่นเหมือนใจจะขาดแล้วขาดวบลงไปเห็นทุกขัง 50% นี่ยานที่4ต้องเป็นอย่างนี้นะโยมกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองยุบมันไวเข้าหรือเบาลงกระตุกวบไปข้างหลังไปไวกลับไวหรือไปข้างๆก็มีนะนี่เป็นญาณที่4ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเนี่ยโยจะวัตสสตังชีเวอัปสังอุทยัพพยังเอกหังชีวตังสโยปัสสโตอุทยัพพยังผู้ใดเห็นรูปนามเกิดดับอย่างนี้ตายเสียวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นแต่มีชีวิตอยู่ได้ตั้ง100ปีคนเกิดมา100ปีแต่ไม่เคยเห็นรูปนามเกิดดับไม่เคยเห็นอนิจจังทุกขังตาสู้คนที่เห็นแล้วตายวันนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญขนาดนั้นนะนี่ญาณที่4แต่ญาณนี้แปลกนะสังเกตให้ดีมันมีลักษณะคล้ายกัน6ข้อ1ปีติเวลาถึงญาณที่3ปีติเกิดมันสะโพกวุบไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เรื่องไปตอนไหนก็ไม่รู้ก่อนจะไปก็ไม่รู้2ปัสสัทธิเวลาจิตเจตสิกสงบสงบมันดิ่งลงลงสะโพกวุบไปเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ญาณ3 3เวลาเกิดสมาธิดีลงลงสะโพกวุบลงไปนี่ก็ญาณ3สี่พอเกิดอุเบกขาใจลอยทิ้งพองทิ้งยุบเฉยเงียบสงบลงสงบแวบอันนี้อุเบกขาโมหะอยู่ในญาณ3ข้อที่5เวลาเกิดง่วงนอนกำหนดพองน้อยหนอซึมสลึมสลือคอตกลงตกลงสงบแวบตาใสแก้วขึ้นมาอันนี้ง่วงนอนนะห้าอันนี้คล้ายกันกับสันตติขาดอันห้าอันนี้ไม่ดีนะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาง่วงนอนห้าอย่างนี้ไม่ดีมาข้างหน้าไม่ไปข้างหลังแต่ที่ดีมันไปข้างหลังกำหนดพองหนอยุบหนอพองยุบมันจะเบาลงหรือถี่ลงกระตุกรบไปข้างหลังไปเองกลับเองนั่นเขาเรียกสันตติขาดอนิจจังทุกขังตาชัด 50% แล้วยังไม่ถึง100ถ้าถึงตรงนี้ดีมากเพราะโยมต้องตรวจดูนะใครถึงตรงนี้บ้างนี่เป็นญาณที่4แล้วเข้าเขตวิปัสสนาต่อไปเป็นญาณที่5พังคญาณนี่เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวพังคะแปลว่าดับมีลักษณะเบามือนี่เบาซ้อนกันไม่รู้สึกว่าซ้อนกันเลยนั่งอยู่ศาลาไม่สนใจเรื่องศาลาเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมีแต่ความตึงอยู่ที่พองที่ยุบพองยุบบางทีเบาบางทีร้อนบางทีเย็นบางทีหนาวเมื่อถึงตรงนี้แล้วแต่เขาจะเกิดถ้าพองเนาะสุดพองเขาชัดยุบเนาะสุดยุบเขาชัดหัวย่างเนาะไปเหยียบลงไปเหนียวเหนียวเหมือนอะไรติดเท้าเหมือนคนดึงว่าตรงนี้ยุบเนาะสุดยุบมันชัดนี่เป็นญาณที่ห้าพังขยาดมันมีแต่ปรมัตถ์ล้วนๆบาลีว่าปัญญติงสมติกมิตวาสัพพาเวเยวะจิตตังจิตติจิตมันล่วงบัญญัติอยู่ในปรมัตถ์ล้วนๆจะรู้สึกเบาไม่เคยสนใจเรื่องอื่นอันนี้ญาณที่5ไม่นานไปไวขอให้ญาณ4เกิดถ้า4เกิดแล้วมันจะไป5 6 7 8โนดไปชัดเอา9หรือ10 11นั่นแหละขอให้ญาณ4มันชัดทับเดียวมันไปได้ไม่ช้าพอญาณที่7นี่ญาณที่6นี่เสียวกลัวหน้ากลัวบางทีร้องไห้เมื่อถึงญาณเนี่ยนึกถึงพี่ถึงน้องถึงใครเลยเกิดสะอื้นสะอื้นใจกันมาเลยญาณ6แต่โดยปกติเขากลัวหน้ากลัวไม่ใช่กลัวจริงๆแต่นึกหน้ากลัวแทนคนอื่นก็มีแต่บางทีนึกว่าเอ้ยถ้ามันเกิดกับอีนี่ก็หน้ากลัวดังนี้ก็มีแต่บางคนกลัวจริงๆจะร้องไห้ก็มีมีด็อกเตอร์ปุ่นนี่กลัวอยู่ในวิหารไม่ได้ต้องขอกลับไปกุฏิก่อนขนาดเป็นปริญญา6ประโยคแล้วมหาเรืองเดชอยู่ห้องนึงนั่งอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมานั่งข้างล่างกลัวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กลับไปต่อได้อันนี้เกิดขึ้นไม่นานถ้าอาจารย์แก้มันก็ไวขึ้นถ้าไม่แก้บางทีทรงอยู่นานนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกญาณที่6พยายามเห็นรูปนามเป็นของหน้ากลัวบางคนนึกหน้ากลัวเฉยต่อไปเป็นญาณที่7อาทินวญาณเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามหมายความว่าเรานั่งไปเนี่ยมันเกิดดับก็มีอยู่ใจเราจะนึกว่าโอ้ยรูปนามนี่มันไม่อะไรดีเนาะเวทนาไม่เคยเจ็บมันก็เจ็บ ฤทธิ์ที่ดวงหายมาสักกันเลิกขึ้นมาอีกเคยเป็นโรคอะไรหายก็คล้ายๆมันขึ้นมาอีกแหมมาถึงยานนี้ใจไม่ค่อยดีแล้วใจก็กระวนกระวายกลัวจะเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมากลัวจะโรคเก่าจะกำเริบขึ้นมาบ้างบางทีโรคใหม่มันก็มาบ้างเจ็บตาบ้างปวดขาบ้างสารพัดที่มันจะเกิดเวทนาทั้งหลายแหล่บางทีมันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ถ้ากำหนดก็หายแต่คนลืมกำหนดไปมากมันจึงหายช้าถ้าใครมีสติดีกำหนดตายเป็นตายคนนั่งกรรมฐานตายมีไหมในประเทศไทยเนี่ยถ้าใจข้าวับมันก็หายมันไม่ช้าแต่คนส่วนมากไม่สู้พอเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยมีอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนนะจ๊ะจริงๆมันถึงยานของเขาต้องเป็นมันจะเร่งไปหายานเบื่อต่อไปก็เกิดยานที่8นิพพิทายานแปลว่าเบื่อหน่ายอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยใครเป็นคนรักมาหาก็ไม่ค่อยอยากดูหน้าใครพูดนิดหนึ่งก็ขวางหูไม่ค่อยดีโตก็ง่ายนอนก็นอนน้อยอาหารน้อยนอนก็น้อยพูดก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดมากอยากจะอยู่คนเดียวเงียบเงียบไม่อยากให้ใครมากวนใครที่เคยรักเคยชอบก็ไม่อยากเห็นหน้าบางทีอาจารย์ก็เกลียดไม่อยากเห็นพบหน้าอาจารย์เมื่อถึงยานนี้แต่มันไม่เป็นนานหรอกแต่มันเป็นได้อาหารก็ฉันน้อยทานก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยมีแต่เบื่อมีแต่หงุดหงิดใจนี่ยานที่8หน้าตาบอกคุณไว้รับเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าในฤดูแล้งอับเฉาลงไปเหมือนอย่างนั้นเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งปล่อยพลุงพลังทั้งเขานี่เขาเรียกยานเบื่อแต่ก่อนนึกว่าเป็นมนุษย์นี่ก็จะได้เป็นคนหญิงคนนายมียศถาบรรดาก็ดีแต่ประสงค์ไปนี่เป็นอะไรก็เท่ากันนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษแล้วแต่ก่อนนึกว่าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วแต่ก่อนนึกอยากจะไปเกิดมือสวรรค์เทวดาไม่เอาแล้วเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปมีนามเหมือนกันอย่างนี้แหละจิตก็น้อมไปนิพพานอยากจะไปนิพพานถึงนิพพานซะไวไวนี่ยานที่8พอถึงยานที่9ทีเนี้ยโอ้ยกระวนกระวายนั่งก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยดี5นาทีมานั่งก็ไม่ดีเดิน5นาทีนั่ง5นาทีไม่ไหวนอนนอนก็ไม่ค่อยดีฟุ้งใจเขาเรียกมุนจิตุคันตามตัวนี่ไม่รู้อะไรตากัดเหมือนมีหมามุ่ยเหมือนมือตําแยบางทีมีตัวเป็นเหมือนตัวบุ้งไต่เข้าไปในเสื้อก็มีแต่โดยมากรู้สึกว่ากระวนกระวายใจไม่ค่อยดีสมาธิไม่ดีแต่ก็ทําอยู่นะแต่นึกว่าไม่ดีแต่ที่จริงมันดีแต่ตัวว่าไม่ดีนะนั่ง5นาทีมาอยู่10นาทีมาอยู่เดินก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่ฟุ้งรำคาญหงุดหงิดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแล้วนั่งไปทำไมมาปานนี้ก็ยังไม่ได้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วเราเนี่ยคงหมดบุญวาสนาบารมีแล้วกลับอยู่บ้านอยู่ท้องดีกว่านี่มันเกิดขึ้นมานี่แหละคือตัวอวิชชาเลยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งจิตของเราให้เห็นว่ามันไม่ดีทั้งที่มันดีอยู่เพราะตัวไม่รู้เพราะกรรมฐานจึงต้องมีอาจารย์คอยสอบคอยแก้อารมณ์ให้อันนี้มันดีมีในน้อยองค์หนึ่งชื่อเน้นคำเขียนตัวเล็กๆมันนั่งถึงยานนี่โอ้ยอาจารย์ครับผมคันไม่รู้มันอะไรเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันอยู่เอาจีวรไปฟอกมันก็ยังคันอยู่เอาเสื่อไปสลัดมันก็ยังคันอยู่เนี่ยอาจารย์นั่งเพราะอาจารย์อินทวังสาเนียนน้อยมันเล่าชดชดชดเลยอาจารย์ก็นั่งหัวเราะฟังไปนี่ยานเก้าอาจารย์พอใจแต่เด็กมันนึกว่าไม่ดีอ่ะที่จริงมันดีนั่นน่ะยานที่เก้านั่นน่ะเอามีเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุ17ขวบแล้วเวลามันนั่งไปนั่งไปมันพยานสี่ขาดวบบ่าย3โมงอาตมาสอบพอถึง3ทุ่มมันมาไฟดักร้องไห้ผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะกลับบ้านแน่เราต้องชี้บอกนี่ดีแล้วนะเธอนะจวนแล้วนี่แหละถึงยานเก้าเป็นอย่างนี้แหละมันก็ดีใจว่ามันถึงยานเก้ามันก็ไม่กลับมันปฏิบัติต่อมันก็ได้ผลดีนิยมอีกคนหนึ่งพอถึงยานเก้านี่แหละหอบเสื่อหอบหมอนม้วนเลยเสร็จแล้วมาลาอาตมาเป็นนิยมดิฉันจะกลับบ้านเจ้าข่าคงหมดบุญวาสนาบารมีแล้วแหละทำไปไม่ได้หรอกเป็นนิยมนั้นเบื่อกระวนกระวายกุ้มอกกุ้มใจอยากหนีอยากเลิกไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรกลับไปอยู่บ้านกับลูกกับหลานดีกว่าเจ้าค่ะแหมอย่างนี้อาจารย์ต้องบอกแล้วนี่แหละโยมดีนะนี่ยานเก้ายานสิบเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกยางม้วนเสื่อม้วนอย่างนี้จริงๆนะโยมนะค่อยดีใจขึ้นมาคลี่เสื่อลงนั่งกรรมฐานต่อไปได้นี่เขาเรียกยางม้วนเสื่อยานที่9มุนจิตุกรรมจตายานจากออกจากนี้จากตุจพรยานที่10นี่เข้มแข็งเนี่ยปฏิสังขารเก็บยานที่10เหมือนเข็มแทงเก็บแป๊บเข้าไปเหมือนอะไรอ่ะมันเข้าไปในขาเราโน่นอ่ะอะไรเจ็บแผลพอไปบางทีเหมือนหัวไม่จิตไปเมื่อกี้บางทีเหมือนเอาเข็มมาแทงเนี่ยเจ็บในลึก โดยมากเป็นอย่างนั้นยามสิบประปากฏอย่างนี้นอกจากนั้นก็หนักบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวแหมบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดเท้าบางทีเหมือนตะปูตีบางทีก็หนักหนักซึมๆไม่ค่อยอยากลุกไม่ค่อยอยากเดินแล้วนี่ลักษณะของยามที่สิบยามนี้ก็ไม่นานนักเข้าเขตยามที่สิบเอ็ดตอนนี้เพลินสบายไม่ง่วงเหงาเฮานอนนั่งก็ไม่ค่อยมีเวทนากวนจะให้อยู่นานก็นึกจะอยู่ได้แต่ได้เวลาก็ออกเหมือนไปกับเพื่อนแต่ในใจรู้สึกยังจะนั่งต่อได้อยู่นี่เป็นปสังขารุเปกขยานยานที่11ยานที่12อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำหมายถึงว่ามันจะต้องรวมกำลังยาน4ยาน5 6 7 8 9 10 11กลับไปกลับมากลับไปมาก็อนุโลมสังเกตดูเถอะนั่งตอนเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งตอนบ่ายเป็นอย่างหนึ่งตอนกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันนั่ง10ผลก็จะไม่เหมือนกันเหมือนนิดหน่อยนี่เป็นลักษณะของยานที่11สังขารุปิกขยานแล้วบางทีอนุโลมตามยานสูงที่เนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมุปปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เขาจะรวมกำลังตั้งแต่ยานนี้ยานที่12ยังไม่พร้อมกัน 99% แล้วรวมกำลังแล้วเพื่อจะประหัตประหารกิเลสแต่ยังไปไม่ได้จนแล้วนี่ยานนี้มีข้อสังเกตอย่างนี้คือ1เวลากำหนดพองน้อยหนอพองยุบมันจะเบาลงเบาลงขาดวับจับได้ยานที่12จับได้นะยานที่11จับไม่ได้ยานที่1ถึง4นี่ขาดแต่จับไม่ได้ว่ามันขาดลงไปตอนฟองตอนยุบยานที่12จับได้เวลามันจะขาดฟองยุบมันจะไวเข้าไวเข้าขาดวบลงไปอันนี้อนิจจังชัด 100% ขาดลงไปตอนฟองตอนยุบทีนี้ถ้าฟองยุบมันเบาลงมาลงขาดวบลงไปจับได้ชัดอันนี้อนัตตาชัด 50% แล้วถ้าฟองยุบมันแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดขาดวบลงไปจับได้อันนี้ทุกขังชัด 50% นี่มีข้อสังเกตจับได้ยานที่12อ่ะว่ามันขาดลงไปตอนไหนแต่อย่าเดานะล่ะเดี๋ยวหนอพองหนอหนอมันวบลงไปพองหนอเอ๊ะเมื่อกี้มันต้องลงยุบแน่เพราะมันขึ้นพองอันนี้มันนึกเอานะอันนี้ใครก็นึกได้จะไปเอานี่ไม่แน่นะต้องให้แน่แน่จริงๆอย่าไปเข้าตัวเองมันจับได้ชัดๆนั่นแหละจึงจะดียานที่12ถ้าถึงยานที่12มันก็หมดแล้วนี่แหละเขาเรียกอนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำเริ่มแต่ยาน4ถึง11อนุโลมตามยานสูงปฏิปทานโพธิปักขิธรรม3ถึง7เขาจะมาเข้ารวมกันเกือบ 99% แล้วพอถึงยานที่13โคตรปุญญานี่ยานที่1ถึงยานที่3นี่เป็นสมถะนี่เป็นเขตสมถะกินตามยปัญญายานที่4 5 6 7 8 9ถึง16เป็นภาวนามยปัญญายานที่1ถึง12เป็นโลกิยะยึดรูปกับนามคือขันธ์5เป็นลมยานที่13โคตรปุญญานงวงนิพพานเป็นลม1ขณะจิตตอน22ไม่รู้ว่าขาดอะไร13ไม่รู้ทิ้งแล้วขาดความรู้สึกขันธ์5ดับหมดรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีเค้าเรียกขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้ง5มีนิพพานเป็นอารมณ์งวงนิพพานเป็นอารมณ์1ขณะจิตนี่โคตรปุครอบงำโคตรของปุถุชนจะเข้าสู่โคตรภริยะตั้งแต่1ถึง12นี่เป็นโคตรของปุถุชนพย่างเขานี่เป็นโคตรเป็นโคตรอริยะเขาเรียกโคตรปุญญานครอบอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันจะบอกเป็นโลกิยะก็ไม่ใช่จะบอกเป็นโลกุตระก็ไม่เชิงเหมือนโยมขาอยู่ในประตูบ้านขาหนึ่งอยู่นอกขาหนึ่งอยู่ในบอกว่าโยมนี่อยู่ในบ้านก็ไม่ถูกอยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงเพราะมันอยู่ในหลังตึงกลางอันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยตึงกลางโลกิยะ1ถึง12เป็นโลกิยะ45เป็นโลกุตระมันอยู่ในกึ่งกลางนี่จึงได้ชื่อโคตรภูครอบอยู่ในระหว่างกึ่งกลางโลกิยะกับโลกุตระจึงเรียกว่าโคตรภูภูแปลว่าครอบงำโคตรของปุถุชนมันจะขึ้นสู่โคตรพระอริยะแต่ยังไม่เต็มที่แน่นวงนิพพานไปลง1ขณะจิตเท่านั้นต่อจากนี้ไปอีก1ขณะจิตนี่นี่ยานที่14ตรงลูกศรแดงๆนี่กิเลสขาดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ขาดอริยสัจ4อันนี้เห็นตรงนี้เห็น 99% อันนี้ 99.9 พอ14นี่ 100% กิเลสขาด 100% ขาดตรงนี้เห็นอริยสัจ4 100% ตรงนี้นะเนี่ยเมื่อเห็นตรงนี้ยานที่14ครั้งที่1กิเลสของเรามี12ตัวนี่โยมนี่12ตัวนี่กิเลสทุกคนมีเท่านี้12ตัวโลภะ8โทสะ2โมหะ2เมื่อถึงยานที่14ครั้งที่1กิเลส12ตัวเนี่ยโลภะ8นี่เห็นไหมถึงขั้งที่1นี่โลภะเดิมมี8เมื่อถึงขั้งที่1โลภะตาย4หรือ4เนี่ยถึงยานที่14ขั้งที่1นี่แหละโลภะของเรามันมี8มันจะต้องตายไป4เหลืออยู่4ตัว

ชั่วเคยเจตนาแรงตัดสินใจฆ่าฆ่าตายเลยไม่ต้องไปคิดเอาฆ่าดีแล้วไม่ดีถ้าฆ่าดีแล้วไม่ดีล่ะฆ่าตายอันนั้นอ่อนไปหน่อยให้ผลชาตินี้ไม่ได้แต่ถ้าตัดสินใจปุ๊บๆเอาเลยให้ผลไวทั้งบุญและบาปคนโยมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมผู้ชายคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดมาทางนี้เป็นครูใหญ่ได้นกรู้เอามาเอาไม่ขีดเอาน้ำมันกัดลากขนปีกมันเป็นครูใหญ่ด้วยนะแล้วก็ขีดไม่ขีดไฟใส่พอมันลุกปล่อยให้มันบินขึ้นฟ้าเลยมันก็ลุกมันก็ไหม้ตกลงมาตายเอาไปกินสิด้วยนั่งพอเลาะชอบใจนี่โสมนัสแรงสมณะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้เลยต่อมาสู่ตะเกียงกับพยุมันระเบิดไหม้หมดทั้งตัวเลยนี่สมณะดวงที่หนึ่งกล้ามีพระองค์หนึ่งอยู่กลางจังหวัดเตือนสิบเพนโยมเอาปลาย่างไปถวายสลากพัดฉันไม่หมดแกเอาไม่ดีแมวมันไปกินตะกุยตะกุยโกรธหาว่ามาขโมยเอาเชือกผูกคอนำมากัดลากขีดไม่ขีดไฟใส่แมวมันร้องดิ้นตายนั่งหัวเราะสมน้ำหน้ามาขโมยกินปลาฉันแมวตายนี่ทำบาปไปขีดดวงที่หนึ่งสมนัสแรงด้วยชาตินี้แหละเดือนเดียวพระองค์นี้ก็ออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนก็ตำดินไปเสียวเอาเครื่องตำนี่มันตำดินออกมาไปกระทบกันเข้าทางปลายทีนี้เกิดไฟลุกโหมไหม้ตัวล่อนจ้อนเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนโยมเอ๋ยทรมานยิ่งกว่าแมวและดมแพทย์จากจังหวัดมหานายขีดูขีดยาแตกเริ่มเป็นตาน้อยหนาตายทรมานยิ่งกว่าแมวชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้านี่แหละเพราะชวนะโดนนั้นมันแรงมีผู้หญิงคนหนึ่งผัวเจ้าชู้ขอลงสุดทิ้งตัดของดีไอ้เป็ดให้ใจที่มาจำลองโดยว่างทำไมผัวเจ้าชู้นักไอ้ปลาเหลียวไปจะตัดหัวตื่นขึ้นจะฆ่าตายแทงทันทีเลยแทงตายปุ๊บกลับไปเข้าไปในคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายไม่ต้องมีใครฆ่าเนี่ยให้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าแล้วมีคนหนึ่งเป็นนายอำเภอมีพระทุดงไปแล้วไปนอนอยู่กองป่าแล้วเขาไปเห็นเขาเมาเหล้ามากับตำรวจคนหนึ่งเอาเท้าไปเตะพระเตะกรดพระหาว่าพระจรจัดมานอนอยู่ไงจับไปหาเจ้าคณะอำเภอเขาไม่เท่าไรมาฝากผู้โรงเรียนดอนเมืองห้ามถนนไปถูกรถชนขาหักเอาเท้าไปเตะพระมันก็ขาหักเห็นไหมเนี่ยมันให้ผลชาตินี้ถ้าเราสังเกตบาปกรรมมีอยู่อีกคนหนึ่งอยู่โคราชเนี่ยไปเอาปืนยิงไอ้เห็นตายแล้วเสร็จแล้วก็แกงไอ้เห็นกินกับเหล้านี่ฆ่าสัตว์มาเอาเหล้ามากินผิดศีลของพ่อเอาเพื่อนมากินด้วยเสร็จแล้วพ่อขึ้นมาบ้านเชิญพ่อกินเหล้ากับแกงเห็นพ่อไม่เอาพ่อกินข้าวกับน้ำพริกโตถือมีดไล่แทงพ่อเห็นไหมเมามาแล้วไม่รู้อินโนอินเน่พ่อมันก็จะฆ่าได้พ่อก็วิ่งหนีตายลูกก็วิ่งตามถือมีดไปคนที่เมาก็เดินกัดเซกัดเซเซไปมันก็ไปโดนกระดูดเข้ามีดเสียบท้องใส่ไหลตายเห็นไหมชาตินี้ยังไม่ได้ฆ่าพ่อเจตนากล้าพับมันให้ผลชาตินี้เลยไม่ต้องชัดหน้านี่สำคัญอยู่ตรงนี้ที่นี้ผู้ที่เจริญนิพพานเนี่ยเวลาจะถึงนิพพานธรรมจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองเป็นอนุโลมสามเป็นอนุโลมสี่โคตรตัวห้ามรรคหกผลเจ็ดผลสองขณะนี่คนปัญญาอ่อนภาวนาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาคือกำหนดอย่างนี้พองหนอยกหนอพองหนอหนอนี่เขาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาเนี่ยพองหนอยกหนอพองหนอพบไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมพอกำหนดพองหนอมันขาดพบลงไปเลยนี่นี่เรียกว่าบริกรรมต่อไปก็เป็นอุปจารอนุโลมโคตรจะพูเงียบมักตะกิเลขาดผลผลเงียบแล้วพูนี้เงียบแล้วตอนนี้รู้อยู่เนี่ยบริกรรมยังภาวนาอยู่พองเนาะยุบหนอพับพองเนาะมันก็ย้วนขาดในตรงเนี้ยพอตรงนี้ขาดเลยเนี่ยอนุโลมเนี่ยเงียบแล้วตอนเงียบแล้วตอนนี้รู้ตอนนี้รู้ตอนนี้เทียบเข้าไปยังรู้ยิ้มยิ้มอยู่ตอนนี้รู้ว่าขาดตอนพองหรือตอนยุบตอนนี้เงียบขันห้าดับหมดถึงนิพพานตรงนี้นิดนึงพอถึงตรงนี้ถึงนิพพานร้อยเปอร์เซ็นต์กิเลสขาดในชาวนะตรงนี้เนี่ยก็คือญาณที่สี่นี่แหละแต่ชวนะเป็นดวงที่5แล้วผลก็คือญาณที่15นี่2ขณะจิตคนนี้มันถ้าบุคคลปัญญาอ่อนหน่อยแต่ถ้าเป็นติขะบุคคลปัญญากล้านี่ปัญญากล้าติขะแข็งวิถีจิตก็เหมือนกันภวังค์ภวังค์นะภวังค์ภวัติทะมโนลงมโนแล้วชวนะจิตดวงที่1ไม่มีบริกรรมทิ้งแล้วมาเนี่ยเอาอุปจารไปแทนดวงที่1ก็เป็นอุปจารที่2เป็นอโนมที่3โคตรวูที่4มรรคอันนี้มันที่5มรรคที่6ผล7ผลผล3ขณะอันนี้3ขณะจิตบาลีว่าเทยาตีนี้ว่าทำไมจึง3เพราะปัญญากล้ากล้ายังไงนี่เวลาปฏิบัติไปนี้พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอจะลงพองวับมันไปเลยวับไปเลยไม่ได้ว่ายังไม่ได้ว่าพองเลยมันขาดก่อนแล้วสันดติขาดก่อนแล้วแต่คนปัญญากล้ายังพองหนอยุบหนอพองหนอมันยังจะขาด แต่คนนี้ยังไม่ได้ว่าพองพองน้อยยุบหนอพองน้อยยุบหนอเขาจะว่าพองวับมันขาดเลยมันจึงทิ้งบริกรรมเลยไหมไม่ได้ว่าพองหนอไม่ได้ว่ามันวับเข้าอุปจารเป็นว่าเฉียดอุปจาระเข้าไปรอบใกล้ๆส่วนจะดับแต่ยังไม่ดับพออนุโลมนี่รู้ว่ามันดับไปตอนพองแล้วตอนยุบโคตรภูเงียบขาดหมดรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณห้าขันธ์ขาดหมดไม่มีเสือสักขันธ์หนึ่งตอนนั้นขันธ์ทั้งห้าดับหมดแล้วนี่นิพพานเป็นขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้งห้าแล้วฉันทขาตีอนัคขาโตบอกใครไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้ขันธชาตีอนัคขาโตมนัสสาสุโรสิยาเมื่อจิตถึงนิพพานบอกไม่ได้มันเป็นอะไรเหมือนอะไรบอกไม่ได้นั้นอุปมาประมาณก็ไม่ได้อุปมาก็เหมือนมืดกับสว่างก็บอกไม่ได้นะมรรคญาณในกิเลสขาดเงียบไปหนึ่งขณะจิตผลญาณสามขณะจิตคนเนี่ยแล้วก็ผวังลงผวังปั๊บขึ้นมาแล้วปัจเจกเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรไปง่วงนอนหรือเปล่านะพิจารณาแล้วถ้าคนมีปัญญาก็นี่กิเลสเราขาดไปเท่านั้นเหลืออยู่เท่านั้นยังอยู่เท่านั้นพิจารณากิเลสทีละละในเท่านั้นตัวเหลืออยู่เท่านั้นตัวนี่มรรคของนั้นผลนิพพาน5อย่างพิจารณาเค้าเรียกปัจเจกขณะญาณของพระโสดาบันมี5ปัจเจกขณะญาณสกิทาคา5อนาคา5อรหันต์4พระอรหันต์ไม่มีกิเลสที่เหลือพิจารณากิเลสทีละได้พิจารณากิเลสที่เหลืออยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิดเดียวนั่นเด้อนี่เราไปลอยไปจบหมดแล้วเสร็จแล้วนะนี่เรียกว่าวิถีจิตมรรควิถีที่นี่ว่าถึง อันนั้นหน่อยนึงอริยสัจ4มาเห็นชัดตรงญาณ นี้ตรงญาณที่12นี่เรียกว่าอนุโลมญาณชัด 99% อันนี้ 99. จุดเข้าอันนี้101เป็นอย่างนี้เวลาจะเห็นเอานี่ผมไม่มีพองเอานี่พองเนาะนะเนี่ยอันนั้นอยู่ไกลไปหน่อยชี้ตรงนี้ดีมันใกล้เนี่ยสมมติว่านี่พองเนาะอริยสัจ4วินาทีแรกที่ท้องเริ่มพองนี้เขาเรียกสมุทัยเทศปฏิบัติต้องเทศเหตุก่อนผลถ้าเทศปริยัติเขาเทศผลคือทุกข์ก่อนเทศทุกข์เพื่อจะได้สาวไปหาเหตุถ้าเทศปฏิบัติเขาต้องเทศเหตุก่อนเนี่ยสมุทัยก่อเหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่รูปกับนามพอรูปกับนามเริ่มเกิดเมื่อไรทุกข์เกิดเมื่อสมุทัยเกิดเมื่อนั้นท้องของเราเริ่มพองนี่แหละในบาลีปฏิสัมภิทามักว่าชาติสมุทยสัจจังชาติได้แก่ความเกิดขึ้นของรูปและนามท้องนี่คือรูปชาตินามชาติมันเริ่มเกิดตรงนี้ท้องหนอนี่แหละพอเริ่มท้องนี่เป็นตัวสมุทัยอริยสัจท้องแล้วทนไม่ได้ท้องหนออาการที่ท้องมากเข้ามากเข้ามากนี่เรียกว่าทุกขังชรามรณังทุกขสัจจังชรามันตายไปมันเสื่อมไปมรณะตายไปเสื่อมไปตายไปตายไปตายไปตายไป17ขณะจิตมันก็วับดับลงไปนี่เขาเรียกทุกขังบาลีว่าชรามรณังทุกขสัจจังความเสื่อมกับความตายเป็นตัวทุกขสัจจะอุปินังติมิตรณังทั้งสมุทัยและทุกมันดับลงไปเป็นนิโรธสัจจะสติที่กำหนดรู้ดับลงไปสุดฟองหรือสุดยุบเป็นมรรคสัจจะมรรคอริยสัจเห็นอริยสัจทีไม่ใช่เห็นคนละทีนะพร้อมกันนะพอกำหนดพองหนอพับทั้งทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเขาพร้อมกันเหมือนจุดเทียนโยมอุทัยยุคคุณสุยมนจุดเทียนเมื่อกี้นี่เนี่ยหนึ่งไส้หมดไปสองที่พึ่งหมดไปสามแสงสว่างออกมาสี่มืดเขาจะต้องทำหน้าที่พร้อมกันอริยสัจทีเหมือนพอกำหนดพองหนอกำหนดทุกพับสมุทัยก็ละไปในตัวผู้ที่กำหนดก็คือมรรคผู้ที่ขาดก็คือนิโรธพร้อมกันเลยในบาลีว่าเอาปุพังไม่ก่อนอจริยวังไม่หลังพองหนอยุบหนอพองหนอพบพร้อมกันเรียบไปเลยไม่ใช่ช้าดูพระอนนท์ที่พระอนนท์เนี่ยยกขาขึ้นจากเตียงเนี่ยจะนอนใช่ไหมล่ะเดินมาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มรรคผลนิพพานเหนื่อยแล้วนอนพักซะก่อนเถอะพอยกเท้าขึ้นก็ยกหนอยกหนอนอนหนอนอนหนอหัวยังไม่ถึงหอนวับเป็นพระอรหันต์แล้วท่านกิเลสขาดไม่ใช่นอนนิดเดียวเลยจะขาดแค่เดียวเท่านั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนิพพานไม่ใช่บ้านนิพพานไม่ใช่เมืองนิพพานหมายถึงกิเลสขาดราคะขโยโทสะขโยโมหะขโยตินิพพานังอิติวุจติกิเลสมันขาดตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานกำหนดทางตาก็ขาดทางตาได้ทางหูก็ได้นั่งเนาะถูกเนาะถูกเนาะมันก็ขาดพุทธก็ได้กิเลสก็ขาดได้ถึงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูพระสิพระที่ภาษาลิบุตรนะลูกศิษย์ของท่าน บวชรูปร่างงามเป็นช่างตีทองพระสารีบุตรก็ให้อสุภกรรมฐานกำหนดเท่าไรไม่เป็นสมาธิตีเดือนไม่ได้ผลเลยไปหาอาจารย์อาจารย์ให้อีกไม่ได้ผลอีกพาไปเข้าพระพุทธเจ้าอ๋อเคยเป็นช่างตีทอง500ชาติองค์เนี้ยสารีบุตรเอ๋ยวันนี้ลูกศิษย์เธอตอนบ่ายจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็เอานี่เอาดอกบัวนะเธอนะดอกบัวนี่ไปสีแดงๆเธอไปปักไว้กองทรายท้ายวัดนะได้ดอกบัวก็ดีใจก็ไปปักไว้กองทรายท้ายวัดนั่งเพ่งดอกบัวแดงสีแดงโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงวิตกยกจิตขึ้นสู่สีแดงได้บรรลุปฐมฌานก่อนพอได้ฌานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าอยู่หัดเข้าฌานบ่อยเข้าบ่อยเข้าฌานทำนานแล้วพระพุทธเจ้าลองดูซิว่าสามารถพึ่งตัวเองไหมพึ่งไม่ได้ต่อไม่เป็นพระเจ้าก็ฉายรัศมีรับเห็นลืมตาขึ้นดอกบัวเอ๊ะนี่ดอกบัวเนี่ยมันสวยแต่เดือนนี้มันเหี่ยวยอดมันเหี่ยวนี่นี่ดอกบัวนี่ไม่มีชีวิตมันก็แก่เป็นน้องเราก็แก่เหมือนกันนี่น้องอ้าวเด็กมันเล่นนะมันเก็บดอกบัวมาวางไว้บนตะลิ่งดูมันเหี่ยวแล้วมันตากแดดอันนั้นมันยังงามดอกบัวบนตะลิ่งนี่มันเหี่ยวแล้วนี่ไม่มีชีวิตมันก็แก่ก็เก็บเป็นตับตายไปนี่นอนเราก็เหมือนกันนี่แหละพระพุทธเจ้าในโอกาสทับก็ช่วยเลยฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นแวบเข้ามาถึงร่างกายกำหนดวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่ไม่ช้าไม่นานถ้าจะสำเร็จไม่จะเป็นวันเป็นคืนหรอกแป๊บเดียวก็ไปได้แล้วอ้าวนี่จบแล้วนะญาณ16จบแล้วอริยสัจจบแล้วทีนี้กิเลสเทละที่เหลือก็บอกเสร็จหมดแล้วทีนี้เหลืออะไรล่ะอ้าววิสุทธิเกตเทียบให้เห็นเพราะถ้าเทศย่อเทศวิสุทธิว่าภาษาลิบุตรปุณณมันตาลิบุตรเถียงกันว่าถามปัญหากันจะถึงนิพพานเหมือนขี่รถ7คันลงคันนี้ขึ้นคันนั้นคันนั้นคันนั้นจะว่าถึงเพราะคันไหนก็ไม่ได้มันต้องอาศัยทั้ง7คันนั่นแหละเหมือนกันกับวิสุทธิ7 1ศีลวิสุทธิเวลาโยมมาเดินกรมขวายังหนอใส่หนอกองหนอหนอศีลโยมมีแล้วโยมไปฆ่าไก่ตายมาก็ไม่เป็นอะไรเว้นแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนั้นห้าม1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้า5ยังทรงให้แตกกันอันนี้ทำไมสำเร็จแต่โทษนอกนั้นสำเร็จได้ไม่ได้ห้ามพอเริ่มโดนศีลวิสุทธิดูที่ผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าผัวตายหักหัวลงเหวก็ยังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอีกคนหนึ่งเป็นโจรนายทิพย์ฆาตตัดคอคนทีละ500 500เป็นนายทิพย์ฆาตอยู่ตั้ง55ปีก็ยังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานองค์คุริมานฆ่าคนตายต่อร้อยต่อเจ้าคนยังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้เขาไม่ห้ามไปเริ่มเดินองค์กรมเสร็จศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์แล้วแล้วใจของเราอยู่กับพองกับยุบหรือกับขวายย่างซ้ายย่างเป็นจิตวิสุทธิคือสมถะพอกำหนดพองน้อยอยู่หนอเห็นรูปกับนามได้แก่ญาณที่หนึ่งวิสุทธิที่สามนี่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่ามีแต่รูปกับนามก็ได้แก่ญาณที่หนึ่งนี่วิสุทธิข้อ3ได้แก่ญาณที่1วิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรณิคัมพ้นความสงสัยในคำว่ารูปกับนามก็คือญาณที่2ปัจจยปริสหญาณ1ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์2จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์3ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิกังขาวิตรณิวิสุทธิคัมพ้นความสงสัยคือญาณที่2นี่มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าอันนี้ทางผิดอันนี้ทางถูกละทางผิดยึดทางถูกได้แก่ญาณ3อย่างแก่เห็นอุปกิเลสเห็นเทวดาเห็นภูเขาเห็นพระอรหันต์เห็นอะไรไม่ดูกำหนดเห็นหนอให้หายนี่เขาเรียกว่าละทางผิดแล้วพับมันก็ขึ้นทางถูกต่อไปเลยถ้าใครไปจิตอยู่เห็นเทวดาก็อยากดูเห็นพระอรหันต์ก็อยากดูเห็นพระพุทธเจ้าก็อยากดูเห็นเสือเห็นอะไรอยากดูนั่นเรียกว่าอมักหลงทางถ้าคนไม่หลงกำหนดพับมันไปเลยไปได้เลยนี่เรียกมัคคามัคคะวิสุทธิข้อที่5ในแก่ญาณที่3อย่างแก่เข้าเศษยันยอนวิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยหลักได้แก่ญาณที่นี่ญาณที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่11ที่12 9อย่างเป็นวิสุทธิที่6เทศย่อเทศญาณที่4วิสุทธิที่6เทศญาณที่5ที่6ที่7ที่8ก็คือวิสุทธิที่6เทศญาณที่9 10 11 12ก็คือวิสุทธิที่6เทศย่อนี่เทศพิสดารอันนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิที่7นี่ญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทามรรคอนาคามรรคอรหัตตมรรคมรรค4เรียกว่า ญาณทัศนวิสุทธิเป็นโลกุตระวิสุทธิ1ถึง6เป็นโลกิยะวิสุทธิที่7เป็นโลกุตระจบแล้วเอ้ากิเลสทีละทีอ่ะกิเลสทีละที่เหลือบอกแล้วทีนี้เราจะอะไรตัดสินโยงกับตัวตัวเองใครผ่านมาถึงสัญญาณไหนอันไหนพิจารณาดูซิถ้ามันถูกตามนี้ก็ตัดสินตัวได้เลยว่าบัดนี้เราสำเร็จแล้วไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินตัวเราเองนะที่นี้เมื่อได้ผลจริงปฏิบัติได้จริงแล้วแน่แล้วเราก็นึกว่าเราจริงแล้วอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะได้สำเร็จจริงๆในบาลีมหาปริภาสูตรพระไตรปิฎกเรื่องที่เจ็ดพระพุทธเจ้าคนน้นตายอานนท์ก็ทูลถามบ่อยสำเร็จชั้นไหนพระเจ้าข้าเกิดที่ไหนได้ชั้นไหนพระพุทธเจ้าเห็นว่าต่อไปนี่มันจะต้องมีปัญหาจึงได้เทศเลยเทศธรรมาทัสสะวางกระจกคือพัดทำไว้ให้เลยให้ตัดสินตัวเองมีคุณสมบัติที่จะพิสูจน์ตรงนี้สมมติว่าโยมปฏิบัติที่นี้ใครจะนั่งได้24ชั่วโมงก็ตามกี่ชั่วโมงก็ตามสมควรว่าเราได้สำเร็จแล้วจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินเอาองค์พระคุณ4ประการ1พุทเธอเวทจับประสาเทนะสมนาคโตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวใครจะบอกพระพุทธเจ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเทศสอนไม่ถูกเท่านั้นไปนิพพานไปสายนี้มาได้ใครจะว่าอะไรไม่สนเพราะเขารู้ว่าแน่แล้วรูปประมาณตัวอย่างท่านพูดถึงเรื่องวิสาขอุบาสกเป็นผู้ชายไปฟังเทศปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาบันก็กลับไปบ้านท่านกลับไปบ้านได้หน่อยหนึ่งเข้าอยู่ในห้องเสียงเคาะประตูโยมออกมานี่ออกมาดูเปิดประตูเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนมารโน้นอยู่ในชั้นสวรรค์นนท์แปลงเพศมาเป็นพระพุทธเจ้ามาทดลองดูสิคนนี้มันจะจริงไหมเมื่อกี้นี่นะทิฏฐาคตเทศถึงว่าขันธ์5มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นอนัตตาอสุภะไม่สวยงามผิดนะแก้ไหมนะขันธ์5มันเป็นนิจจังมันเที่ยงทุกขังมันเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเป็นตนอสุภะเป็นของงามนะฮะมันเป็นใครเนี่ยมารหรือไงเฮ้ยอย่าทักกันนะนั่นเองเกิดหนีเลยเนี่ยไม่เชื่อขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแปลงเพศมาเหมือนทุกขเบียดนิ้วแต่พอผิดพับไม่เอาแล้วอันมั่นนั่นเรียกว่าอจรศรัทธาไม่มีงอนแงนคอนแทนถ้าถึงจริงนะเรื่องใสในพระพุทธเจ้าไม่มีวันไว้ใครจะบอกพระพุทธเจ้าเทศไม่ถูกผิดคำสอนผิดจะไม่เชื่อเลยแม้สักนิดเดียวไม่มีใครปั่นหัวได้เลยข้อที่สองธรรมเมอเวทจับภาษาเทนะสมาคโตเรื่องใสในพระธรรมไม่วันไหวไม่ใช่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล้วดีใจไม่ใช่นั้นปฏิบัติแล้วมันดีอกดีใจภูมิใจสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพุทธเจ้าเทศไปจริงถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้จริงๆใครจะบอกวิธีปฏิบัตินี่ผิดไม่เชื่อแล้วเพราะเขาปฏิบัติได้ผลมาแล้วดีมาแล้วใครจะว่าไม่ถูกไม่เชื่อให้เลิกไม่เลิกจะมาให้ติขินมินทาไม่ได้ดูสุปปุทธกถีเป็นโรคเลื่อนเต็มตัวสังคมเขาลังเกียจแอบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ข้างขวาแต่เข้ามันไม่ได้โรคติดต่อแต่เข้าเสียงพระพุทธเจ้านี่คนอยู่ไกลแค่ไหนก็ช่างสนใจฟังได้ยินทั้งนั้นก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเทศก็กำหนดตามเทศจบเป็นพระโสดาบันแม่อยากจะเข้าไปกราบทูลแล้วเกินว่าข้าพระองค์เป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่ไปไม่ได้หลังผมเขาหลังเกียรติที่จะคนเยอะแยะเท่านั้นให้คนนี้ซะก่อนมีได้โอกาสแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระอินทร์มาก่อนแล้วลงมาพับแปลงเพศเป็นคนมานี่เธอจนอย่างนี้นะให้เธอไปดูถูกว่าพระพุทธเจ้าสิข้าพระเจ้าไม่ต้องการพระพุทธธรรมสงฆ์ฉันพอแล้วไม่เอาแล้วพระพุทธธรรมสงฆ์พูดเท่านี้ฉันจะให้เงินเธอจะเอาเท่าไหร่บอกท่านเป็นใครนะฉันเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาอเปหิเทวเตเทวดาอย่างนี้ไปไกลๆฉันไม่จนนั้นไม่จนไล่เลยเธอถ้าเปิดไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะคนที่มีใจถึงธรรมนะแม้จะจนแสนจนถ้าพระองค์ทดลองดูจะให้ดูถูกพระรัตนตรัยเอาเงินกี่ล้านจะไม่ยอมเลยนะพระพุทธเจ้าอามะมหาบพิตรถูกต้องมะปุตโตลูกของอัตมภาพอย่างมหาบพิตรติดต่อให้อีกร้อยองค์พันองค์ไม่สามารถจะให้ลูกอัตมภาพบรรลัยได้คนเข้ากรรมฐานพระเจ้าเรียกมะปุตโตทั้งนั้นลูกของข้าพเจ้าลูกของข้าพเจ้าทั้งนั้นแหละไม่สามารถบรรลัยได้ดอกนี้ไม่จนนะหมอพิษลูกของอัตภาพไม่จนรวยเพราะอะไรเพราะมีอริยทรัพย์ภายในเจ็ดพระเจ้ายังได้เทศอริยทรัพย์เจ็ดอย่างไร สัทธาธนังสีลัธนังหิริโอตปิยังธนังสุตตะธนังกัจจาโคจะปัญญาเวสตมังธนังยัตถะเอตาธนาอธิอิทิวาปริสัทวาอัทธลิปโคติอังอาหุอโมคังกัจจีวิตังแปลว่าบุคคลใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามถ้ามีอริยทรัพย์เจ็ดคือหนึ่งอริยทรัพย์คือศรัทธาสองอริยทรัพย์คือศีลสามอริยทรัพย์คือหิริสี่อริยทรัพย์คืออุตตปะห้าอริยทรัพย์คือสุตตะฟังเทศฟังธรรมหกอริยทรัพย์คือจาคะเจ็ดอริยทรัพย์คือปัญญาผู้หญิงคนนั้นเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอัตถลิโทติตังอาโหเรากล่าวว่าเป็นคนไม่จนโมคังจะชีวิตตังชีวิตเขาไม่เปล่าเต็มไปด้วยประโยชน์นี่พระเจ้าสิงห์ในเทศอริยทรัพย์สิบประการก็เพราะกะลกนี้ในเลื่อมใสในธรรมไม่มีวันไหวทีนี้อีกข้อที่สามเลื่อมใสในพระสงฆ์สงฆ์นี่เขาเขียนตัวสอเสือตัวงองูตัวคอรักทังสงตัวนี้มาจากสังกิเลสสังกิเลสกิเลสจิตหะหะตัวนี้แปลว่าฆ่าสังกิเลสหนตีติสังโฆชื่อว่าสงเพราะฆ่าสังกิเลสจิตโลภะมานะทิฏฐิเป็นก้อนตัณหาโลภะโทสะโมหะนั่นแหละสังกิเลสสิบตัวจึงได้ชื่อว่าสงมีสามหนึ่งสมมติสงพระจากลูกของโยมมาบวชในโบสถ์อย่างนี้ตั้งแต่กี่องค์ขึ้นไปรวมกันเรียกว่าสมมติสงผู้ที่เจริญวิปัสสนาเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามเขาเรียกปรมัตถสงผู้ที่เจริญวิปัสสนาได้ผลแล้วเป็นใครก็ตามเขาเรียกอริยสงพระโสดาบันถึงนางวิสาขาเรียกว่าเป็นพระอริยะพระอรุคนสี่จำพวกโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคามผลอนาคามักอนาคามผลอรหัตมักอรหัตผลนั่นแหละเขาเรียกพระอริยะหมายเอานั่งสงมีสมมติสงปรมัตถสงอริยสงนั่นเรื่องใส่ในพระสงฆ์หมายเอาทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงจริงหมายเอาอริยสงแต่เรารวมด้วยในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติคือว่าสงเรากราบเราไหว้แต่ทางนั้นนั่นเรื่องใส่ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้อุทุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่างนี้สุปฏิปันโนปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามพระเจ้าเทศแล้วแล้วเรื่องใสไม่รู้ถูกพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเรียกว่าคุณสมบัติข้อที่สามสี่อริยคันเตหิสิเลหิสมากระโตโยมคลองบ้านคลองเรือนศีลห้ามันจะนิดไม่ยอมละเมิดศีลในนี้ไม่ใช่แกล้งมันเป็นเองในจิตใจไม่อยากเป็นร่วงละเมิดแล้วไม่ต้องสมาทานศีลห้ามันก็มีตลอดถ้าอย่างนี้ละแน่อันนี้เราแน่มีพระใหม่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าเอ๊เป็นพระปฏิบัติทานยานเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะต้องอาบัติชิกอะไรมีไหมไม่มีถ้าต้องจะอยู่ไม่สำเร็จสำเร็จได้ไม่ต้องเพราะศีลต้องมั่นเป็นมิตรเลยปุ่นไม่มียอมละเมิดแม้ชีวิตก็ยอมสละได้อย่างเจ้าสักยะเนี่ยตอนเขาจะตัดคอน่ะวิภูณพระจะตัดคอหาว่าดูถูกเนี่ยใครเป็นเจ้าสักยะคือสักยะตัดคอทิ้งหมดเลยหัวศีลขาดเอาหญ้าคาบตรงนี้เจ้าสักยะหรือเปล่าหญ้าคาบหญ้าเท่านั้นแหละเขาก็ไม่ฆ่าหรอกแฮะไม่ต้องบอกว่าหญ้าฮะเนี่ยหรือวิธีการอย่างนี้ขโมยลักควายไปพระท่านยืนอยู่นี่ท่านเห็นให้ท่านแอบมายืนอยู่ตรงนี้เสียเวลายืนอยู่ตรงนี้ท่านเห็นเวลามาออกจากโน้นมาอยู่นี่ไม่เห็นนี่พระคุณเจ้าท่านอยู่ตรงนี้เห็นขโมยลักควายไปในหมอกไม่เห็นไม่ใช่โกหกเวลายืนอยู่นี่เห็นแต่ท่านมายืนอยู่ที่นี่แล้วไม่เห็นอ่ะหรือเหมือนโยมเนี่ยพระนี่มาเรียรายบ่อยๆหรือใครมาขอบ่อยๆโยมจะไม่ให้โยมบอกว่าไม่มีไม่ได้ปฏิเสธโยมไม่บอกว่าฉันไม่มีเงินบอกว่าไม่มีศรัทธาแต่บอกไม่มีเท่านั้นไม่ต้องให้เนี่ยนั่นก็ไม่เป็นโกหกไม่เป็นบาปจะเถียงเถียงเท่านี้เถียงจะมีศีลขาดแล้วก็ไม่ได้นั้นต้องดูให้แน่ถ้าอย่างนี้แน่สมมติโยมนั่งไปยุงมันกัดมันคันเอามือลูบไปยุงตายศีลขาดไหมยังไม่ขาดจะถือแค่นี้ว่าฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ถ้าอย่างนี้แน่เนี่ยเอ้ายุงกัดมือโยมเนี่ยเนี่ยมันกัดมือมันดูดเลือดเลยมึงปาโนยุงมันจะมีชีวิตสองโยมก็รู้มันมีชีวิตมันจึงดูดมือโยมสามคิดจะฆ่านิวัฒกจิตังสี่นี่เงื้อมือขึ้นจะตีมันใช่ไหมทำเบาๆถ้าทำไวมันจะบินหนีเนี่ยนิวัฒกจิตังพอตีปุ๊บเจ็บเลยถ้ายังไม่ขาดแน่เห็นขาดเนี่ยมันต้องมีองค์อย่างนี้มันเคยดูมันก็จะขาดต้องดูให้แน่มีศีลมั่นจะนิดเห็นผิดนิดหน่อยจะนึกว่าขาดมันใช่มีนางผู้หญิงคนหนึ่งภรรยาของในพันสุกุตมิตรน่ะเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วมาโตเป็นสาวอยู่บนปราสาทนนท์ผู้ชายคนหนึ่งขายเนื้อเอาเกวียนเอาอะไรใส่เนื้อมาขาย หอบผ้าวิ่งตามเขาไปเลยยังนี่เป็นกามเมไหมไม่เป็นวิ่งตามผู้ชายไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผัวของคนเมย์เขาจะไม่มีแฟนวิ่งตามเขาไปก็ไปอยู่ด้วยกันผู้ชายบอกอย่ามานะไปรับพ่อแม่จะหาว่าสุดท้ายอาจารย์บอกท่านมีหน้าที่ขับเกลื่อนขับไปมันก็เดินตามไปก็ไปอยู่ด้วยกันมาลูกพอมาอยู่สวรรค์เนี่ยนี่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแล้วคนนั้นน่ะในชาติก่อนลูกก็เคยมีลูกมาแล้วนั่นอยู่สวรรค์โน้นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันลูกบนสวรรค์ลูกสะใภ้ทั้งหมดก็มาเกิดด้วยกันหมดเลย14คน15กับแม่16กับพ่อแม่สมเด็จโสดาปฏิบัติวิปัสสนาแล้ววันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นบารมีพวกนี้จะได้สำเร็จพอผัวไปดักสัตว์ไปฆ่าสัตว์เอาบ่วงไปดักสัตว์ไว้พ้นเชื่อไปเหยียบรอยไว้ใกล้ๆพอไปเช้าๆไปดูที่ดักไว้ทุกทีเธอได้เป็นพวงเลยได้มาเยอะวันนั้นไม่ได้สักตัวหนึ่งเห็นแต่รอยคนเอ๊ะใครมันมาขโมยเนื้อเราเนาะคนนี้แน่ตามไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ทำไมจะยิงเลยเตรียมหน้าไม้จะยิงใส่น้องจะยิงยิงไม่ลงเลยแข็งทื่อนั่นประเดี๋ยวก็ลูกไปตามก็จะยิงพระพุทธเจ้าทื่อหมดเลยลูกเถิดลูกก็เลยไปตามแม่ทีเนี้ยเห็นนานสุดสังเกตไปดูตายพ่อฉันพ่อฉันจะมาฆ่าพ่อฉันเลยมืออ่อนลงไปหมดแท้เอาลงได้เทศไปฟังสำเร็จหมดทั้ง16คนนั่นแหละแม่สำเร็จก่อนแล้วนี่นี่แหละถ้าเราจะนึกเอาง่ายๆว่ามันเป็นผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ได้นางคนนี้ล่ะผัวไปฆ่าสัตว์เอาหอกเอาดาบเอาห่อข้าวห่อน้ำให้ผัวผัวไปฆ่าสัตว์ไปคิดมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระก็ว่าพระพุทธเจ้ากับนางนี้สำเร็จโสดาทำไมโสดาจึงยินดีฆ่าสัตว์อยู่เล่าทำไมยินดีจะเอาหอกเอาดาบให้ผัวเหรอก็เถียงกันก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าฆ่านางคนนี้สำเร็จพ่อสำเร็จโสดาแต่ทำไมเอาปืนเอาอะไรให้ผัวหรือไม่ใช่ส่งเธอไม่ผัวฆ่าสัตว์หรือพระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าบอมือไปเลยแบพระหัตถ์ไปปานิมหิเกวโนนัตตะอะระยะปานินาวิสังพิโตฝ่ามือไม่มีแผลเอายาพิษใส่ซึมไปได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าฉันใดก็ฉันนั้นจิตเขาไม่มีที่ยอมเสือไปฆ่าเพราะเอาให้หมดจิตแล้วเสือจะไปทำเรื่องของผัวถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ห่วงลูกของเขาโน่นแน่เราจะถือว่าง่ายๆกับเป็นไม่ทำผิดนิดนึงก็จะไปโทษหมดไม่ได้ต้องดูให้ละเอียดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาแล้วก็มีอยู่4ข้อสำหรับตัดสินตัวเองเองเรื่องใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหว2เรื่องใสในพระธรรมไม่หวั่นไหว3เรื่องใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหว4มีศีลมั่นนิดไม่ต้องสมาทานตายแล้วเกิดอีกก็อยู่อย่างนี้ไปสอนประเทศอังกฤษมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นข้าราชการพอปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วมันถามเลยเอ๊ะท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าถ้าคนทุกคนปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วไม่ต้องสมาทานศีลใช่มั้ยเออใช่เธอเข้าใจถูกจริงจริงจริงถ้าปฏิบัติดีแล้วปราศรีไม่สมทานเขาก็มีเขาไม่เลือกเราหมดนั่นแหละนั่นแหละวิธีข้อตัดสินแบบนี้เอาจบเลยนะเหนื่อยแล้วนะโยมนะผมจะเลิกเลยละถึงควรเกิดการเวลาแล้วเริ่มตั้งแต่โน้นได้เวลาประมาณสองโมงแล้วนะบัดนี้จะเลิกจะสมมติจะจบแล้วจะขอเตือนนะที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เตือนสตินะผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปโดยสมควรแก่วาสนาบารมีของตนแล้วใครพลิกนะโยมอาตมายังไม่พลิกนะปากก็เทศขาก็ยังไม่ได้พลิกนะใครพลิกแล้วก็เรียกปรับนะ